درود به شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 19 هم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. よかった. یعنی چه خوب. خوب شد. در درس قبل آنا پس از خارج شدن از کتاب فروشی دوستان دیگرش رو نمیتونه پیدا کنه. او به ساکورا زنگ میزنه تا کمک بگیره. آیا آنا دوستانش رو دوباره پیدا میکنه؟ بیاید به مکالمه درس 19 هم گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. よかった. یعنی چه خوب. خوب شد. اوی آنا سان مینا よかった. سیمپای شتا یو گومن نازای کامرا گا یاس کاتا نو ده تسوی میته شیمای ماشتا. اکنون اجازه بدید که درباره این مکالمه توضیح بدم. رودریگو آنا رو پیدا میکنه و داد میزنه. اوی آنا سام. یعنی سلام خانم آنا. عبارت اوی یه روش غیر رسمی برای صدا کردن شخصی که ازمون فاصله داره. آنا پاسخ میده. مینا. یعنی همه. این غیر رسمی تر از این عبارته. مینا سام. رودریگو از این که میبینه آنا صحیح و سالمه میگه よかった. یعنی چه خوب یا خوب شد. یا من خوشحالم که تو رو سالم میبینم. این جمله کلیدی امروزه. عبارت よかった. فرم گذشته این صفته. ای. که یعنی خوب. صفتای ژاپنی شکل گذشته داره. よかった. یعنی خوب شد. چه خوب شد. این عبارت در گفتگوی محاوره‌ای بین دوستان استفاده میشه. بنابراین یه اصطلاح مؤدبانه برای پایان دادن جمله، یعنی دس حذف شده. درسته؟ درسته، همینطوره. رودریگو ادامه میده. شیمپای شتا یو. یعنی ما نگران تو بودیم. یا به طور غیر رسمی ما نگرانت شدیم. عبارت شیمپای شتا. فرم تا فعل شیمپای شیماسو. به معنای نگران بودنه. این یک روش غیر رسمی صحبت کردنه. عبارت یو یک حرف اضافه است. اگه اون رو در پایان یک جمله بگید میتونید نظر خودتون رو با شکلی ملایم تر بیان کنید. وقتی که درباره گذشته یا ماضی نقلی صحبت میکنیم از فرم تای فعل استفاده میکنیم. درسته؟ بله. خب بیاید به متن مکالمه برگردیم. آنا پاسخ میده. گومن ناسای. یعنی متاسفم. شما وقتی که معذرت خواهی میکنید میگید گومن ناسای. یعنی متاسفم. ما همینطور یاد گرفتیم که برای معذرت خواهی بگیم سومیماسن. این دو کلمه چه فرقی با هم دارن؟ وقتی که از افراد نزدیک به خودتون مانند خانواده و دوستان عذرخواهی میکنید میگید گومن ناسای. کامرا گا یاس کاتا نو ده تسوی میته شیمای ماشتا. یعنی چون دوربینای عکاسی ارزان بودند من خود به خود غرق تماشای اونها شدم. آنا حواسش به دوربین‌هایی که به فروش گذاشته شده بودند پرت شد و دوستانش رو گم کرد. درسته؟ درسته. عبارت کامرا یعنی دوربین. عبارت یاسکاتا یعنی ارزان بودند. این شکل گذشته صفت یاسوی به معنای ارزانه. عبارت نوده یک حرف اضافه است که وقتی درباره دلیل یا علت یک امری صحبت میکنید به کار میره. عبارت تسوی یعنی خود به خود، یعنی نتونستین جلوی خودتون رو بگیرین. عبارت میته شیمای ماشتا یعنی بدون فکر به چیزی نگاه کردن. عبارت میته فرم ته فعل میماسو به معنای نگاه کردن به چیزی است و به دنبال اون این عبارت میاد. شیمای ماشتا. ما فهمیدیم که اگه شیمای ماشتا رو پس از فرم ت فعل ها اضافه بکنیم میگیم که کاری رو با بی‌دقتی یا بی‌توجهی انجام دادیم. بله. خب حالا بیاید به مکالمه درس 19 هم بار دیگه گوش کنیم. اوی آننا سان مینا よかった。心配したよ。 ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 خب نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیده. امروز میخوام درباره جزئیات مربوط به فرم گذشته صفت ها بدونم. بیا از آموزگار بپرسیم. واتاشی گا اوچیه ماشو. او میگه ما یاد گرفتیم که دو نوع صفت در ژاپنی داریم، صفت های ای و نا. صفت های ای اونایی هستن که با هجای ای پایان پیدا میکنن، مانند ارزان یا یسوی. صفت های نا آنهایی هستند که در زمان توصیف اسم در انتهای اونها نا میاد، دوست داشتن یا سکی. یک نمونه از این نوع صفته، وقتی که این صفت اسمی رو توصیف میکنه تبدیل میشه به سکینا. بنابراین مانگای محبوب یک شخص میشه سکینا مانگا. برای تبدیل صفتهای ای به شکل گذشته اونها، ای رو تبدیل میکنیم به کاتا. برای نمونه شکل گذشته یاسوی به معنای ارزان میشه یاسکاتا. فرم گذشته تاکای یعنی گران میشه تاکاکاتا. اما عبارت یوکاتا یعنی خوب بود که در این درس اومده تنها مورد استثناء است. این عبارت بی‌قاعده است. شکل حال اون یعنی ای به معنای خوب، وقتی به گذشته تبدیل میشه اینه یوکاتا. پس تنها اونو حفظ کنید. برای تبدیل صفتهای ای به گذشته منفی شما ای رو تغییر میدید به کناکاتا. برای نمونه عبارت یاسوی به معنای ارزان میشه یاسکناکاتا، که یعنی ارزان نبود. عبارت ای به معنای خوب تبدیل میشه به یوکو نکاتا. برای اون که فرم گذشته صفتهای نا به دست بیاد، عبارت داتا رو در انتهای صفتها بیارید. بنابراین عبارت سکی به معنای دوست داشتن، علاقه مند بودن به میشه سکی داتا، به معنای دوست داشت، به چیزی علاقه مند بود. عبارت بندی به معنای راحت و آسان میشه بندی داتا، به معنای راحت بود. برای تبدیل صفتهای نا به گذشته منفی این عبارت رو اضافه کنید. دوا نکاتا. عبارت سکی به معنای دوست داشتن میشه سکی دوا نکاتا، یعنی دوست نداشت. نوبت به نام آواها میرسه. این صدای بسته و باز شدن شاتر دوربینه. این صدا رو در زبان ژاپنی چگونه توصیف میکنند؟ کاشا. کاشا؟ کلمه دیگه ای هم برای صدای دوربین وجود داره. پاچیری. پاچیری. چه تفاوتی با کاشا داره؟ عبارت پاچیری نه تنها صدای شاتره، بلکه عمل عکس انداختن رو هم با همین عبارت توصیف میکنند. پیش از پایان برنامه سری به بخش مروری بر وقایع روزانه آنا میزنیم. من امروز گم شدم و ساکورا و رودریگو خیلی نگرانم شدن. متاسفم، اما در حالی که منتظر اونا بودم یه دوربین خریدم. چجور عکسایی با اون میتونم بگیرم؟ آیا از درس 19 هم لذت بردید؟ در درس بعدی آنا و دوستاش به نظر میرسه که قراره به کاراوکه برن. در درس 20 هم همراه ما باشید.